أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ومن آياته دي جن الله جل جلاله بیا باز دلائل د خپل قدرت او د وحدانیت او د طاقت بیان او دلیل عقلی ده، یعنی کومه مسله چې آیات کې بیانېږي هغه کې انسان خپل عقل استعمال کړي نو هغه په دې باندې دلالت کوي چې الله تعالی قدرت والده او طاقت والده وحدانیت والده او په خپل مخلوق باندې رحم کوون کړي وسره وسره په آیات کې الله جل جلاله مخلوقات باندې خپل انعام هم ذکر کړي د بازي نعمتو ذکر دی وسره وسره دا مسله هم ذکر کړي چې دا بندگان دا اللہ جل جلالہو پا دی نعمت بانی شکر و باسی. نو اللہ پرمائی ومن آیاتی ہی او بازی دا دلائلو دو قدرت او دا طاقت دا اللہ تعالی نا دا خبر دا این یرسل الریاح دا چرا ولی اللہ تعالی هواگانی مبشرات زیر ورکون کے دباران نو دلته کې دوه خبرې یاد ساته. یو ریح عربه کې هوا ته ویل کېږي، هوا په څو قسمه باندې نه، یو دک هوا د چې ذکر شو چې مبشرات دي الله جل جلاله پاګې سره دغه سمندر نه بحارات راوچت کی او غد وریزو په شکل باندې بدل کی او بیا چې کوم علاقه کې الله جل جلاله واړی نو وریز اغه لکه ته د هوا په ذریعہ باندې بوزي او بیا د هوا په ذریعہ باندې یو د بل پاسه کې باران ته برابر کی نو یو دک هوا ده د ته مبشرات ویل کی ریاح مبشرات انورم بلا قسمونه دي عام طور هوا د شمال نه چې کوم راضی هغه ته شمال وی عربایږي، جنوب نه چې کوم راضی هغه ته جنوب وی، او یو دبور دا یو قبول لا دبور هغه ته وی چې دا وریزی روچت کی او بیا پرستو تلاله شي دبور د دبر نه شاته ویل کی نو دا شلل لته نه دغه سی لړی شي په اسمان کې بریدي نو بیا بل ته قبول ویل کیږي چې هغه تا بعد سبام ویل کیږي او بعد نسیم هم وتوي او قبول هم وتوي غدا وریزی راوالی اغم دک مبشرات وریزی او یو قسم د هوا غنک بالا چې ګډه وډه چلیږي او بازی ریح سموم ده داسې هوا چې اگر اګډ شي ناری سره مرزونه الله پیلاو کی زهریله هواګانی اده رنگي سرسروندا بلاشي اقسام دي خو بازي داسې دي چې انسان ته پیدې ورګي بیا غټ دوه قسمه دي بازي پیدې والے دي لکه دا به هواګانې شوي او بازي داسې هواګانې دي موسم وسره یخ شي یا فصلونه وسره غټه کولويږي نو کمن یا کفن انسانیت ته پیدا ورکی الله دې انسانیت ته پیدا د بار راولي او بازي د عذاب دی الله دې موږ وساتي نو دلته کې الله ذکر کوي راولي الله هواګانه چې هغه زیر ورکوونکې دی ولی یذیککم من رحمته او د پاره ده دی چې زیر سره سره اوسکه ی الله تعالی تاسو ته من رحمته د رحمت خپلنا چې باران دی دا وریځي هواګانې بار وریځي راولي او وریځونه رحمت راوريږي باران راوري نزل تکي رحمت څه شي دی د غزمکه پاغه سره ژوندۍ شي بندگانو توبه ملو شي کویانو تراشي حیواناتو ته ملو شي ادا الله رحمت وسه کوي انسانيت ته نه انسان دغه نه عبرت واخلي انسان هم نیک عمل شروع کی الله جل جلاله په دغه رحمت نور سیوا کی او بل پیدا ذکر کوي ولی تجری الفلک بامره او د پاره د دې چې روان شي کیشته به امر هی په حکم د الله سره نګور دا کیشته د الله په حکم باندې چلی هواګانې په خوا په بدبانی کیشته وي الله تعالی د هغه زمانه اعتبار سره بیان کړي چې هواګانې براله نو کیشته به روان وي چې هواګانې به ودرې دي نو کیشته به ولاړ وي نام د الله په حکم سره وي اوسنیم د الله په حکم سره دي زګه چې کوم ماټیریل نه جوړیږي چا پیدا کړی دی دا چا خلق ته الله پیدا کړی او کروانی دي دا الله په امر سره روان دي په کوم سيزونو چې چلیږي اغم الله پیدا کړی دي او که الله وغواړي نو چلیږي با او که الله وغواړي نو دا به بند شي یعنی سمندر کې به ودرېږي چې الله وغواړي نو بند به شي بیا به نه چلیږي نو چلیدل د اجازه نو د کشتو کو اوسنی دي په تیلو سره دام د الله په حکم الله روان دي چې الله وغړي چلیږي او چې الله وغړي نو وبدريږي بیا په ځه باندې خراب ولاړي نو خلقم د الله د پاره دي امرم د الله د پاره دي ولتجري الفلک بامره او د پاره د دې چې روان شي کیشته په حکم د الله تعالی سره ولتبتغوا من فضله او د پاره د دې چې تاسو ولټو من فضله د فضل د الله نه نو فضل د الله دلته څه شي دی مثلا باران وشي پاغه باندې فصل وکړي او دا غرنګي کیشتو کې لال شه نو نور ملکونو تلل شه التن سامان تجارت راړای یا د دې غاړي سامان تجارت وړای یا په سمندر کې کیشته ابوز نه پاغه کې میان کونی سه یا نور ملغلری و غیره دغه باران نه د فصل په اعتبار سره په اوچ باندې پیدا کیږي او په سمندر کې د کیشتو په ذریعہ باندې انسان نقل مکانی کې مالونه وړي او راړي امپورټ او ایکسپورټ کوي یعنی وړیم او راړیم مالونه هغه تبادله کیږي یو ملک ته بل ملک ته انسان وړي راړي تجارت کوي ولتبتو من فضل او د پاره د دې چې تاسو تلاش کړئ ولټو د فضل د الله نه وګور الله وت خپل فضل وي کچره د انسان په کسب سره نو الله به د فضل نه وي انسان په کسب باندې نه دا یو انسان ډیر کسبو کې الټه تاوانی شي تاوانی کیږي ولې که په کسب باندې وي کچره په کسب باندې وي تاوان ولې راتلې هو کسب هغه صرف د شریعت حکم دی شرط هم نه دی بعض خلکو یې کسب ور لشرط دی که کسب شرط شنه شرط سره مشروط راځي چې شرط تا پوره کو لازمی چې بیا تاوان نه وي ګټه ملاوي دی شرط نه دی دا حکم دی د شریعت چې تب الله سخ په خوځه الله تعالی به د رزق انتظام کوي کله به ګټه یو کله به تاوانی او رزق به د الله د طرفه تا ته ملاوي نو کسب دا شرط نه دی دا د شریعت حکم دی تب خپل اندامونه ازا استعماله ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشکرون او د دې لپاره چې تاسو شکر وباسئ نو چې انسان د الله جل جلاله په نعمت باندې شکر وباسي یو خو د غنیمت سیوا شي لئن شکرتم لازیدنکم بل ترتا چې کم منعم دی انعام کړه دی نو اغم خوشاله شي خبر زین دالا او بل ترتا چې منعم دی خوشاله کو نعمت هم درته سیوا شو او کو الټن ناشکرې دی وکړه دغه نعمت ته ادي په کفر سره او په ګنا سره بدل کو زغه باران نه پېدې علی او مزن کې ناشکرې کې نو دغه نعمت پم الله تعالی زایل کی دا نعمت به برقرار پاتې نشي دا باران به په عذاب سره بدل شي په دغه باندې به اسره ونخیږي فصلونه به په الټه بن شي خراب بشي یو طرف ته منعم خفقه چې چا در باندې نعمت کړو او بل طرف ته اغه نعمت ته پیدم در نکړه او بل طرف ته الټه ستام نقصان وشو او الٹا مزید بنورم نقصان کیږي او الله جل جلاله بدا نعمت ستانه والی بل چته به بدل کی الله تعالی په دې باندې قادر دی چې خپل نعمت دیو نوالی او بل ته ورکی نو ولعلکم تشکرون الله فرمای چې تاسو شکر وباسه په دې نعمت باندې کاغه هواګان دی او کده الله رحمت باران دی او کده غرنګي پکشتو سره تجارت دی او کده غرنګي زراعت سره دی چې کوم نعمتونه الله تاسو ته درکې پاګي باندې شکر هغه وباسه ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاءوهم بالبينات مخکې آیات کې الله ذکر کړو شکر وباسه که شکر نه وباسه کفر او نافرمانی کوي کفر او نافرمانی کوي جرمونه کوي نو الله جل جلاله بیا یو نمونه ذکر کوي الله وي زمون قانون یو دی بیا مخ کې خلق چې کم ته انبيار اغليو او انبياو ورته خپل دعوت ذکر کړو د الله احکامات یو ته بیان کړو او چې کله هغه د الله احکامات اون منل نو الله وي پنتقمنا من الذين اجرموا مونږه بدل واغست دا کسان نه چې کم مجرمان قابل جرم خلق جو الله یې غمو سزا ورکړو او مؤمنان جو الله جل جلاله دا غي نصرت کو نبی خدا الله قانون خو یو دی دا ولن تجد لسنت الله تبديلا دا الله سنت د مخلوق د پر یو دی یو پیمانه الله تعالی استعمالي ځکه الله تعالی عادل دی ټول دا الله مخلوقات دي دا الله تعالی مخ کې برابر دي پرک صرف په تقوا سره دی او چې کله نافرمانی نو بیا سزا ده او چې کله فرمان برداری نو بیا نصرت ده نو الله پرمای څنګه چې اغه کی مجرمانو نه مونږه انتقام واغستو نو که تاسو جرم ناشکری او نافرمانی کوي تاسو نه به انتقام والی او څنګه چې اغه کی کوم مؤمنانو الله جل جلاله د اغه نصرت کو نو دلته کې الله قانون ذکر کوي وکانا حقا علینا نصر المؤمنین الله پرمای نصر المؤمنین چې حقا علینا د مؤمنانو امداد کان نصر المؤمنین حقا علینا حقا علینا الله رحمخ کلو الانکه عربیت اعتبار سره داسې ویل پکارو وکانا نصر المؤمنین حقا علینا نو دا اشاره وکړه چې الله جل جلاله ضرور احسانن پزان باندې لازم کړی دی چې کم مؤمنان دی الله جل جلاله بداغه امداد کوي اگر چې هغه په ار زمانه کې اگر چې هغه په ار مکان کې اگر چې هغه په ار امت کې او اگر چې هغه په ار طریقه باندې والله جل جلاله به د مؤمنانو نصرت کوي او چې کوم مجرمان ناشکر او ناشکری کوي او کفر کوي الله به د هغه نه انتقام او بدلا اخلي څنګه چې د هغه نه واغسته داسې به تاسو نه الله جل جلاله واخلي ومن آیاته او بازی دلائل او د قدرت او د طاقت د الله تعالی نه ایرسل الرياح دا چرالیږي الله تعالی هواګانې مبشرات انذری ورکونکي ولیذیک کوم او د پاره د دې چوسکې الله تاسو ته من رحمته در رحمت پلنا ولی تجری الفلکو بی امره او دا دی دا پارا چروان شکشتا بی امره پا حکم دا اللہ تعالی سرا ولی تب تغو دا پارا دا دی چو تالاش کہتا سو من فضلی دا پزل دا اللہ نا پا تجارت سرا و پا زراعت سرا ولعلکم او خائق استاز دا پارا تشکرون چی تاسو شکر و باسه نو دا اللہ پزل زمیداری کول یا تجارت کول دا نه چې یو نیک سړی باسه ناشتی نه دی تجارت کی او نه دی زراعت کی دا سده گناہ کار نه دی دواړه کول شي دا الله تعالی انسانیت له ضرورت ورکړي دي دا الله د پاره دا الله باران دي د پاره راوړي چې انسان تجارت هم کیو زراعت هم کی خپل رزق داګه تعالی شي ولقد ارسلنا الله وتاكيك سرمون لګليو من قبل کا وړان دستان رسولان پیغمبران اله قومهم قومن خپلتا فجاءوهم پس راغليو اغي اغي تا بالبينات فواضح دلائل اسران اغي تکذيب کو خبره ون منلا کفر او ناشکری وکړه نو الله پرمحي فانتقمنا پس مونږ بدلا واغستا من الذين دا کسان اجرمو چې مجرمانو جرم وکړو وکانا حقا علينا الله وي ثابت مونږ باندې نصر المؤمنين امداد د مؤمنانو امداد کول دو مؤمنانو الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه اجمعين یا الله متصدع عفیت فرات را نصیب کی، الله خیر و برکت را نصیب کی، یا الله کریم و حلال رزق را نصیب کی، تجارت سری زراعت سری، یا الله حرام نہ مساتی، یا الله د شکر توفیق را نصیب کی، الله نہ شکر نہ مساتی، یا الله ست په احکامات باندې عمل را نصیب کی، الله د جرم نہ مساتی، یا الله په هر ځای هر مکان هر کار کی، الله جیس کار کی زمونږ ته امدادی شي، یا الله د ټولو مسلمانانو امدادو کی، کمزہ کی چې مؤمنان دي، یا الله ست د دین خدمت کی، ست دین د پر جنگی کی داغي نصرت کی، یا الله راضی شي، الله نصیب کا صلی اللہ تعالیٰ